Chim-chimminy, chim-chimminy, chim-chim-chirry, a chimney sweep's lucky as lucky can be. Chim-chimminy, chim-chimminy, chim-chim-chiroo, good luck will rub off when I shake hands with you. Εγώ έχω όμως μία βασική αρχή. Εγώ είμαι ο αρχηγός, εγώ λέω ό,τι λέω, εσύ θα κάνεις αυτό το οποίο λέω και τέλος. Καλό ακούγεται. Για αρχηγός είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, την καταλάβατε. Είναι από τις φωνές που τις αναγνωρίζουμε όλοι, που τις έχουμε αγαπήσει όλοι. Έτσι ακριβώς όπως είναι η Ντόρα λοιπόν, μιλάει για τα αρχηγηλίκια, τα οποία δεν έχουν τελειώσει, όπως λέει Χάρης Αλεξίου σε ένα ωραίο τραγούδι. Η Ντόρα έχει το δικό της το τραγούδι. Και αγωνίζεται για όλους μας, επειδή ακριβώς έχει μια ιδιότητα που δεν την έχουμε όλοι μας. Κύριε Αρβανίτη, εγώ δίνω μάχη για αυτά που πιστεύω. Δεν έχει κανένα νόημα να κάνεις πολιτική για άλλο λόγο. Αν μπορείς λοιπόν να είσαι χρήσιμος, αν μπορείς να πείσεις, αν μπορείς να εξηγήσεις στη μάνα που με ακούει ότι υπάρχει μέλλον για το παιδί της, διότι αυτό είναι που με καίει εμένα, έτσι. Εγώ είμαι πρωτίστως μάνα και με ενδιαφέρει πάρα πολύ τι θα γίνει η επόμενη γενιά. Now that the ladder of life has been strung, a chimney sweeps on the bottom most rung. Εγώ είμαι πρωτίστως μάνα. Άρα, εάν δεν το πιστεύεις, πήγαινε σπίτι σου. Πολύ ωραία και η μάνα Ντόρα Μπακογιάννη και οι υπόλοιποι που είναι και μανάδες και πατεράδες φρόντισαν όντως την επόμενη γενιά, εκτός αν εννοούν την επόμενη γενιά τραπεζιτών. Αυτό το έχουν φροντίσει. Την επόμενη γενιά της πλειοψηφίας των Ελλήνων επίσης την έχουν φροντίσει μέσα στην αισιοδοξία η επόμενη γενιά. Δεν ξέρει τι να πρωτοδιαλέξει, μπροστά της ανοίγονται λεωφόροι, επιλογές άπειρες, διευκολύνσεις. Αξιοκρατία, δρόμοι για να παλέψουν. Είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Όντως τα έχουν καταφέρει. Φανταστείτε να μην ήταν και μάνα η Ντόρα Μπακογιάννη, τι περισσότερο θα έκανε στην επόμενη γενιά. Η επόμενη γενιά. Η επόμενη γενιά δεν ξέρω αν υπάρχει ως λέξη. Μάλλον δεν θα υπάρχει και ως πραγματικότητα όπως φαίνεται. Δεν είναι δύο οι πόλοι σε αυτόν τον τόπο, η μνημονιακή και η αντιμνημονιακή. Δεν του αρέσουν αυτά του Βαγγέλη Βενιζέλου, του νέου Προέδρου, και μας το λέει κιόλας. Είναι πραγματικά προκλητικό να εμφανίζονται κάποιοι ως αντιμνημονιακοί, θεωρώντας ότι κάποιοι άλλοι είναι μνημονιακοί επειδή παίρνουν δύσκολες αποφάσεις κάτω από δύσκολες περιστάσεις για να προστατεύσουν τη χώρα. Βέβαια. Δηλαδή για να προστατεύσουν τις θυσίες και την προοπτική του ελληνικού λαού. Είναι αστείο να αυτοδιορίζονται κάποιοι ως φιλοαναπτυξιακοί και να θεωρούν ότι κάποιοι άλλοι είναι οπαδοί της ύφεσης και όχι της ανάπτυξης. Αυτά από τον νέο πρόεδρο. Αυτά και άλλα πολλά βεβαίως. Ίσως να μην είναι το θέμα μνημονιακών, αντιμνημονιακών, γιατί και στους μνημονιακούς υπάρχουν παραλλαγές και κυρίως χοντρές παραλλαγές υπάρχουν στους αντιμνημονιακούς. Ο Βενιζέλος είναι στους μνημονιακούς. Κανείς δεν διεκδικεί να του πάρει θέση, να του πάρει ρόλο. Το έχει κάνει πάρα πολύ καλά. Τον στηρίζουν και οι Ευρωπαίοι με τη χθεσινή τους παρότρινση, με την προχθεσινή τους παρότρινση προς τους Έλληνες να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, γιατί αλλιώς θα κλονιστεί το πρόγραμμα. Αν ψηφιστεί Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα, το οποίο με πολύ μεγάλη επιτυχία εξελίσσεται εδώ και δύο περίπου χρόνια και έχουμε δει όλοι τα αποτελέσματά του. Οπότε φαντάζομαι θα θελήσετε να έχει συνεχιστεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα για να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Οπότε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ για να συνεχίσουμε κανονικά με τους ίδιους ακριβώς ρυθμούς. Μια πρόγευση του τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς όταν γίνει πρωθυπουργός μας δίνει τώρα. Εξάλλου υπάρχει δέσμευση να δούμε για τη μείωση των συντάξεων. Chim-chimminy, chim-chimminy, chim-chim-chirry, a chimney sweeps lucky as lucky can be. Υπάρχει δέσμευση να δούμε για τη μείωση των συντάξεων. Chim-chimminy, chim-chimminy, chim-chim-chirry, good luck will rub off when I shake hands with you. Εμείς ήδη επεξεργαζόμαστε ισοδύναμα μέτρα για τη μείωση των συντάξεων. Όπως είχαμε προσχεθεί, χαμηλοσυνταξιούχοι και πολύτεκνοι. Είναι η μόνη υπόσχεση που δίνω. Δεν μπορεί, πρέπει να υπάρχει και άλλη υπόσχεση. Υπάρχουν και οι εργαζόμενοι. Κάτι θα κάνει και για τους εργαζόμενους. Είναι πολύ προκλητικά αυτό το 13 και 14. Ενώ δεν υπάρχει, όπως λέμε συνέχεια, το 12, το 11 και το 10. Κάτι πρέπει να κάνει και για αυτά και για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού, του δημοσίου και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους άνεργους, γιατί να παίρνουν επίδομα, ακόμη και για τους ανάπηρους που έβαλαν χέρι και σε αυτό. Ο κύριος Μάρκος Μπόλαρης έβαλε την υπογραφή του και έχει μειώσει τα επιδόματα στους ανάπηρους 50%, 70%, κάτι ποσά. Πάρα πολύ ωραία. Πήγαν τα χαρτιά εκεί. Μπήκε η υπογραφή για να προχωρήσει και να ορθοποδήσει η Ελλάδα, γιατί θα κριθεί και από αυτά. Η κυρία Κατερίνα Μπατζελή, τη θυμόσαστε, έχει περάσει και από Υπουργείο, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και κάνει μια αποτίμηση του ΠΑΣΟΚ στα χρόνια της μεταπολίτευσης, όχι της χολέρας. Πιστεύω ακράδαντα και το εννοώ αυτό, ότι το ΠΑΣΟΚ παρά τις καθυστερήσεις και λάθη τα οποία έκαναν, έχει σηκώσει στην πλάτη του τη διαχείριση όλης της μεταπολίτευσης. Ενός κράτους όπως είναι. Όπως είπαν, όπως είναι και όπως το φτιάξαμε. Να μην μπούμε σε ανάλυση. In my profession there's many a time when I embark on a perilous climb. Ενός κράτους όπως είναι. Όπως είπαν, όπως είναι και όπως το φτιάξαμε. Να μην μπούμε σε ανάλυση. Αυτή η λογική ΠΑΣΟΚ που την έχουν πάρα πολλά στελέχη μας αφήνει άφωνους. Η κυρία Μπατζελή εδώ είπε ότι έχουμε σηκώσει όλο το βάρος της μεταπολίτευσης και φτιάξαμε ένα κράτος, χωρίς να χρειάζεται να συζητήσουμε τι κράτος ήταν αυτό, αν ήταν καλό ή κακό. Δεν θα μπούμε, λέει, σε ανάλυση, αλλά όμως εμείς το φτιάξαμε αυτό. Το ζητούμενο πάντα είναι τι φτιάχνεις, όχι ποιος φτιάχνει κάτι, είναι και το ποιος, αλλά πάντα σε συνδυασμό με το τι έχεις καταφέρει. Όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτό το κράτος, εκτός ότι είναι σαθρό, σάπιο, εξυπηρετούσε πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις, τον γκρεμίζουν τώρα και οι ίδιοι και όλοι οι υπόλοιποι. Η κυρία Μπατζελή καμαρώνει, χωρίς όμως να χρειάζεται να αναλύσουμε τι είναι αυτό. Κάπως έτσι, με αυτά που έχουν στα μυαλά, προσπαθούν να βρουν τα ίδια στα μυαλά ψηφοφόρων, δεν ξέρω πόσους θα βρούνε. Φαντάζομαι κάποιοι θα βρεθούν, πάντα βρίσκονται τέτοιοι ψηφοφόροι για τέτοιους πολιτικούς και κυρίως τέτοιες σκέψεις για τέτοιες δράσεις. Άλλη μια απόφαση προεκλογική είναι βέβαια, αλλά κάτι μας λέει ότι αυτή θα την υλοποιήσει ο Αντώνης Σαμάρας. Θα αρχίσουμε να μεταφέρουμε σε κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας τους πιο αδύναμους. Μακριά από τις πόλεις και τις γειτονιές που σήμερα στηβάζονται. Θα πάνε σε παλιά στρατόπεδα. Θα αρχίσουμε να μεταφέρουμε σε κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας κόσμο μεγάλης ηλικίας μακριά από τις πόλεις και τις γειτονιές που σήμερα στηβάζονται. Θα πάνε σε παλιά στρατόπεδα. Θα αρχίσουμε να μεταφέρουμε σε κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας το σύνολο του κόσμου μακριά από τις πόλεις και τις γειτονιές που σήμερα στηβάζονται. Θα πάνε σε παλιά στρατόπεδα. Ορίστε, τρεις κατηγορίες συμπολιτών μας. Η τελευταία τους πιάνει όλους βέβαια. Θα οδηγηθούν εκεί γιατί πρέπει να ανακαταλάβουμε τις πόλεις κτλ. Το λέει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ίσως πρωθυπουργός. Αλλιώς έχουμε τον Παπαδήμο μια καλή καβάντζα. Δεν έχει σημασία το πρόσωπο σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχει σημασία το μεγαλειώδες έργο και τα δύσκολα που τολμάνε αυτοί οι άνθρωποι να μπουν και να τα βγάλουν πέρα. Πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί θα ακουστούν πολλά τέτοια. Είμαστε ήδη στην αρχή, μάλλον είμαστε πριν από την αρχή. Τώρα θα ζητούσαμε από τους ενήλικους, οι οποίοι έχουν διάφορα, να απομακρυνθούν από το ραδιόφωνο, διότι θα θυμηθούμε τι έγινε σαν σήμερα το 1952. Πάμε πολύ πίσω. Όπως καταλαβαίνετε, 30 Μαρτίου του 1952 οδηγήθηκε σε εκτέλεση ο Νίκος Μπελογιάννης, όχι μόνος του, με τους τρεις συντρόφους του, τον Δημήτρη Μπάτση, τον Νίκο Καλούμενο και τον Ηλία Αργυριάδη. Είπαμε να θυμηθούμε ορισμένες εικόνες και ορισμένα νοήματα. Έχουμε και στο site ελληνοφρένια.net ένα μικρό αφιερωματάκι με εικόνες. Πιο πολύ βιογραφικό είναι, το οποίο το υπογράφει Άννα Ρετζεπέρη. Το έχουμε αλλιεύσει από το διαδίκτυο και πολλά έχουν ακουστεί, πολλά λέγονται. Το χρονοτριβώ λίγο για να απομακρυνθείτε από το ραδιόφωνο όσοι ταράζεστε με τέτοιες καταστάσεις. Συνήθως δεν κάναμε αναφορές σε παλιότερες εκπομπές, παλιότερα χρόνια για τέτοιες επαιτίους. Το είχαμε εσωτερικό θέμα, αλλά νομίζω ότι έχει φέρει η ζωή έτσι και η κοινωνία που χρειάζεται και το έχετε ανάγκη πάρα πολύ και εμείς σίγουρα για να το κάνουμε, αλλά και εσείς που ακούτε και τα θέλετε και το βλέπω και από τα μηνύματα. Νομίζω η εποχή τα φέρνει όλα αυτά, τους τα κάνει ακόμη πιο επίκαιρα. Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή, τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη, τώρα στη μαύρη αρρώστια. Ανάξια πλέρωμη. Το βίντεο του αγώνα πολλά σου στέρισε. Μα η ζωή ήταν ο Μπελογιάννης, ρε παιδί. Ένας ήρωας ήταν. Μεγάλος αντίστοιχος. Ήταν και αντίον Τίνος. Τίνος. Ο Μπελογιάννης αντίον Τίνος. Ποιον? Των Γερμανών που είχαν βγει το 44. Ποιον? Μιλάμε 52 γίνει η εκτέλεση. 3 χρόνια έχει σταματήσει ο πόλεμος, ο εσωτερικός. Μπελογιάννης. Τι ήταν ο Μπελογιάννης? Μπελογιάννης ήταν ένας πράκτορας του σταλινισμού, ο οποίος συνελήφθη. Και εξετελέστη από κυβέρνηση του κέντρου, από τον πλαστήρα, όχι από δεξιά. Δεν πήγε ο παπάγος, ο κακός της επαράτου. Πήγε ο πλαστήρας, ο πλαστήρας. Ο πλαστήρας. Ως πράκτορα. Η Ελλάδα. Το έκτο στρατοδικείο. Το κατεδίκασε. Ήρωας ο Μπελογιάννης. Το αφήνω εμείς ο άνθρωπος με το γαρίφαλο. Ο ήρωας, ο ήρωας, ο ήρωας. Και όταν πάει να πει για το μεταξάπιο το όχι. Άρε που το αποφασίσει. Ποιο το είπε? Ποιο ξύπνησε 3 ώρα ο πρεσβευτής της Ιταλίας? Α, αυτό είναι ο φασίστας. Ο Μπελογιάννης, ο ήρωας. Και εμείς θα έχουμε πεταχτεί όλο το κεφάλι κάτω και να δούμε αύριο, μην ξαναζήσουμε ανάλογες καταστάσεις. Φαντάζομαι θα ακούγατε το τραγούδι. Τώρα είναι και ωραία εκτέλεση με τον Αλκίνο, τη Χαρούλα και τον Μάλαμα. Και ξαφνικά σας φρενάραμε με τον Καρατζαφέρη να μιλάει για τον Μπελογιάννη. Θα τη χάλασα περισσότερο και στον φίλο ακροατή Ταξιτζή που λέει: σαν σήμερα οι φασίστες και οι δοσύλλογοι έφαγαν τους συντρόφους και τον Μπελογιάννη, βάλε σε παρακαλώ το τραγούδι του να το ανοίξω τέρμα στο ταξί. Καλημέρα, Θύμιο. Ξέρω ποιο τραγούδι θες. Εμείς διαλέξαμε κάτι άλλο. Το πάμε, το φέρουμε πιο πολύ στο σήμερα. Έχει μια αξία όμως να σταθούμε και στο τότε, πως τότε η Ελλάδα εκτελούσε, σκότωνε όποιον είχε διαφορετική άποψη και όποιον είχε συγκεκριμένη διαφορετική άποψη, και κάποιοι άνθρωποι πήγαιναν και στο εκτελεστικό απόσπασμα επειδή είχαν αυτή τη διαφορετική άποψη και το ήξεραν από πριν και δεν σταματούσαν, συνέχιζαν κανονικά απέναντι στα όπλα και, όχι, και δεν ταραζόντουσαν από τίποτα και μέχρι τελευταία στιγμή φώναζαν αυτά που φώναζαν. Όλη αυτή η ιστορία με τον Μπελογιάννη, όσο ήταν στο δικαστήριο, είχε συγκλονίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη. Ο Πολ Ελιάρ, ο Ναζίμ Χικμέτ, ο Ζαν Κοκτό, ο Τσάρλι Τσάπλιν είχαν απευθύνει έκκληση προς την ελληνική κεντρώα. Εδώ έχει δίκιο ο Καρατζαφέρης. Κεντρώα τότε κυβέρνηση του πλαστήρα. Γιατί ο Βενιζέλος επικαλείται Βενιζέλο, πλαστήρα κτλ. Ως συνέχεια. Στέλνανε κλήσεις για να μην γίνει εκτέλεση. Τίποτα από όλα αυτά δεν έπιασε, όπως γνωρίζουμε. Δε Παμπλού Πικάσο, επειδή τον είχε δει τη φωτογραφία με το γαρίφαλο, γιατί κρατούσε κάθε μέρα το κόκκινο, γνωστό κόκκινο γαρίφαλο στο δικαστήριο. Έχει φτιάξει το περίφημο σκίτσο, ένα μαύρο, ασπρόμαυρο σκίτσο με ένα κόκκινο γαρίφαλο. Ο δε αρχιεπίσκοπος Αθηνών, τότε Σπυρίδων, είχε πει: έχω συγκλονιστεί από το ηθικό μεγαλείο του Μπελογιάννη. Το θεωρώ ανώτερο και από τον πρώτων χριστιανών, γιατί ο Μπελογιάννης δεν πιστεύει ότι υπάρχει μέλουσα ζωή. Αυτά τα λίγα είχαμε να πούμε. Δεν τελειώνει κανείς με όλα αυτά. Αφορμές είναι οι μνήμες, οι επέτη και κυρίως οι ημερομηνίες. Ποτέ δεν λες η μοίρα πως σε αδίκησε, μα μόνο η ιστορία αλλιώς σου μίλησε. Μόνο η ιστορία αλλιώς σου μίλησε. Σκυφτώ στα καφενεία, στους δρόμους σκεφτικός, μάχτες μες στην πορεία, περνούσες γελαστό. Μάθες μες στην πορεία, περνούσες γελαστός. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή, το όνειρο σου αγαπώ. σου γιατί το όνειρο σου ανασταίνω. Και στο τραπέζι της χαράς της πρώτης στη νίκη της ειρήνης τη γιορτή ο Μπελογιάννης ήταν πανηγυριώτης με κόκκινο γαρούφαλο σταυτί. Ο Μπελογιάννης ζει μες στη καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας στο τραγουδιό τις λευτερές στροφές. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί τίποτα δεν πάει χαμένο στη ταμένη σου ζωή. Εξάλλου υπάρχει δέσμευση να δούμε για τη μείωση των συντάξεων. A chimney sweeps lucky as lucky can be. Εμείς ήδη επεξεργαζόμαστε ισοδύναμα μέτρα για τη μείωση των συντάξεων. Όπως είχαμε προσχεθεί. Χαμηλοσυνταξιούχοι και πολύτεκνοι. Είναι η μόνη υπόσχεση που δίνω. Τι ωραία που βρίζετε εδώ που είχαμε το τραγούδι και ξαφνικά σας βάλαμε καρατζαφέρ και σας φρενάραμε απότομα και μέσα στα αυτοκίνητα. Μια χαρά είναι αυτά για να είσαστε σε γρήγορση. Να πιάσουμε και το από εκεί κοινό. Μην είμαστε. Είναι εκπομπή που απευθύνεται καπιταλισμό. Έχουμε. Πρέπει να πιάσουμε τα πάντα. Εμπόριο καταρχήν γίνεται. Αν δεν πουλάει, δεν μπορεί να πει τίποτε άλλο. Αυτή είναι η κανόνη τη αγορά. Δεν μπορούμε του ακολουθούμε και εμεί. Τώρα, ω κανόνα αγορά, θα σα στείλουμε σε θέατρο σήμερα και αύριο. Το είχαμε κάνει και την προηγούμενη εβδομάδα. Να δείτε. Τον ήλιο με δόντια. Βιβλίο, έτσι ξεκίνησε, του Γιάννη Μακρυδάκη, συγγραφέα και φίλου μας. Και έχουμε τη χαρά, θα το ξαναπώ, να φιλοξενούμε κείμενά του και στο site. Αυτόφια, όπως γράφονται από την Χιώτικη Γη, γιατί εκεί κατοικεί, εμπνευσμένα από τη Χιώτικη Γη, μας τα στέλνει κατευθείαν. Και όπως μπορούμε, προλαβαίνουμε, τα μεταδίδουμε, τα βάζουμε για να παίρνουμε κι εμείς εδώ μυρωδιές αγνές, όσο γίνεται. Και αγωνίες, βέβαια, επίσης αγνές. Ο Ήλιος με δόντια μετασκευάστηκε, έγινε θεατρικό. Είναι η ιστορία ενός νεαρού νησιώτη από τα χρόνια του διχασμού μέχρι τη γερμανική κατοχή σε έναν κόσμο που εχθρεύεται τη διαφορετικότητα και τη μοναξιά. Παίζουνε, τώρα να βρούμε και τους ηθοποιούς, Νάτι, ο Βασίλης Βασιλάκης, το έχει σκηνοθετήσει κιόλας, ο Κορνέζος Ανέστης και η Ειρήνη Κουνάδη. Οι δύο που θα πάρετε αμέσως θα πάτε σήμερα το βράδυ. Παρασκευή, να δείτε την παράσταση στο Θέατρο Ασωμάτων, θα σας πούμε μετά τη διεύθυνση, διπλές προσκλήσεις και οι αμέσως δύο μετά, ο τρίτος και ο τέταρτος, θα πάτε αύριο. Δύο σήμερα, δύο αύριο. Αύριο. Παίρνετε τώρα στο 211-200-8200 μέχρι να ακούσουμε το λαό, φαντάζομαι θα έχετε βρεθεί εσείς οι τέσσερις και θα τους ανακοινώσουμε αμέσως μετά. Άκου να σου πω κάτι. Πόσα χρόνια είμαστε στο ΝΑΤΟ? Πολλά. Πολλά. Τι αποκομίσαμε από το ΝΑΤΟ? Πολλά. Τα τωρία. Όχι πολλά. Χάσαμε την Κύπρο και μας γάξανε. Πόσα χρόνια είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Πολλά. Με επιτυχία κιόλας. Πολλά. Τι πάθαμε? Λίγα. Όχι πολλά. Οικονομία μας ωφέλησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην νομίζεις. Κάτσε να σου πω. Η αγροτική οικονομία κατεστράφει. Η βιομηχανία κατεστράφει. Τα παραλές. Και μας οδήγησε στη χρεοκοπία. Έλα τώρα. Τόσο μαλάκες είναι, ναι, αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Είναι, μην το συζητήσουμε να... παραπάνω. Είναι. Ποια είναι η αλήθεια? Α, ξέρεις τι έχω καταλάβει. Αν προσέξεις τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, θα παρατηρήσεις το βλέμμα του μαλάκα. Ξέρεις πόσα βλέμματα τέτοια έχω δει? Τι, α, έχεις δει πολλά. Α, μα, είναι πολύ ακόμα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Το Μπρατσόλα θα ήθελα. Ο ίδιος. Συνάδελφε, ο Μπαλούρδος είναι. Ρε Μπαλούρδο. Τι κάνει, συνάδελφε, πώς είσαι? Καλά, ρε. Μας πήγαν σε άλλη υπηρεσία και χαθήκαμε, ρε, εσύ. Έτσι είπαμε, ρε, μπάλουρδου. Δεν μπάλουρδου, εσύ έχω πάει στα καλύτερα και εσύ δεν παίρνει ένα τηλέφωνο να δει τι κάνω. Σε πήρα εδώ, μας φάγανε τον μπάγκαλο. Δεν κατεβαίνει στις εκλογές, συνάδελφε, τι θα ψηφίσουμε τώρα? Μπάλουρδου, τα άμαθα. Μπάλουρδου, τα άμαθα. Εγώ θα είμαι πιστός. Θα είμαι πιστός στον άνθρωπο, το μόνο άνθρωπο που σκέφτεται το θρήσκευμά μας. Λοιπόν, Καρατζαφέρη και πάλι, ρε. Εντάξει, που αγαπάει και εμάς τους αστυνομικούς. Και εγώ, ουγκ, κάτι ακόμα, συνάδελφε. Μου έχεις ξεχάσει δεμένο το λουράκι εκεί που με τράβαγες. Μπορούμε την αλυσίδα, ρε μπαλούρδο, τι είπαμε, ρε μπαλούρδο, σου έχω δώσει το κλειδί από το λουκέτο, ρε εσύ. Όχι, τάχω, θέλω να βρεθώ να μου το βγάλεις, δεν μπορώ να το βγάλω. Ρε μπαλούρδο, είσαι deep μαλάκας τελικά. Είμαι. Σόπα, ρε. Έλα, ρε. Έλα. Αν το μνημόνιο, αν βγάλεις το μόνιο, τι μένει? Μνή. Στο πληθυντικό? Μια. Τέτοια είναι όλη, γιατί εγώ είμαι από τα Γιάννα και εμείς κόβουμε τις λέξεις. Καπέλο ή σκέτο? Η δικιά μου μια πορεία είναι αυτός πώς το λένε, πώς είπες, από την Ευρώπη που είπε ότι να βγει το Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Ναι. Μήπως δεν ξέρει και το φίλο μας το Κουβέλη? Και γι' αυτό, αν το ήξερε, μήπως θα έλεγε ψηφίστε και Κουβέλη, γιατί το ίδιο πράγμα το Πασόκ είναι. Κοίτα, λέγοντας Πασόκ, το έχει καλύψει και αυτό το θέμα. Έχει καλύψει, να μου πεις, το είναι μία ή άλλη. Σωστά. Έλα, γεια. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα σοβαρά, επειδή ρώτησα και έμαθα, έχω συγγενείς στο Σέντρα. Ναι. Έχουν διώξει σε 2 χρόνια 600 άτομα. Να σου πω, Σέντρα, ποιανού είναι του Λιμπέρι? Όχι, είναι του Μπόμπολα. Του Μπόμπολα και κάνουν καφρίλες, δεν νομίζω. Ναι, επειδή λοιπόν. Μήπως τώρα με τα δημόσια έργα που τους δίνει ο φίλος τους εκεί πέρα, ο υπουργός του Μπόμπολα, ο Βορύδης, μήπως τους απορροφά αλλού, ρε παιδί μου, σε τίποτα εταιρείες. Εγώ ήξερα ότι τους μεγάλο. Μήπως είστε άδικοι. Και τα λοιπά, τους στείλουμε τον ποπό μας και τα λοιπά για να μην απολύουν κόσμο, για να συμπεριφέρονται εργαζόμενοι σωστά και τα λοιπά. Γιατί το επιχείρημα ήταν ότι δεν μπορούν να πειράξουμε τους μεγάλους και θα απολύσουν κόσμο. Αυτός ο μεγάλο καναλάκι, ξέρω το όνομα το λέμε, ο Μπόμπολας, λοιπόν, πώς έχει διώξει μέσα σε 2 χρόνια 600 άτομα και δεν έχει ανοίξει η Ρουθούνη? Μήπως, ρε παιδί μου, είσαι άδικος. Είμαι άδικος. Μήπως τους ενσωματώνει αλλού, μήπως τους απορροφά αλλού. Λοιπόν, στις κατασκευαστικές. Λέει να τους κάνει οικοδόμους. Άσε που αν είχε γίνει αυτό, πρώτο το Μέγκα θα είχε βγει να το καταγγείλει. Άμα είναι δυνατόν τέτοιες καφρίλες στα μίντια να διώχουν 600 άτομα, θα το είχαμε μάθει από το Μέγκα πρώτο. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, ο φίλος μου από Ιχολύπτη να γίνει οικοδόμος πάνω στο πυλοφόρι? Στην ανάγκη. Στην ανάγκη, ε. Με κονσόλα ασχολείται στο ραδιόφωνο. Ναι. Με ένα πλατό μπετόνι θα ασχολείται στην οικοδομή. Με τη γυψοσανίδα στην οικοδομή. Ναι, το ίδιο. Ας κάνει κουμπάκια πάνω να του φαίνεται εφάμιλο. Μια χαρά. Να μου ζήσουν. Έτσι, να τους κάνουμε αβάντες για να διώχουν τον κόσμο αυτοί. Να σου πω κάτι, τώρα σε αυτό με τους λαθρομετανάστες και τα στρατόπεδα. Τι εξαιρετική ιδέα αυτή του κυρίου Χρυσοχοίδη. Για να σε δω τι γάτα είσαι, τι κρύβεται πίσω από αυτό. Για να σε δω πόσο γάτα είσαι. Αυτός ο νέος υπουργός προστασίας του πολίτη έχει τρομερές ιδέες. Πώς του ήρθαν όμως τώρα προεκλογικά, λες και ήταν πρώτη φορά υπουργός προστασίας του πολίτη, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μην παίρνετε άλλο για το θέατρο. Θα πούμε τώρα τους γρήγορους. Σήμερα θα πάνε ο κύριος Νίκος Μπάρδης και η κυρία Ντάνια Μαρινοπούλου με την παρέα τους. Είναι διπλές προσκλήσεις. Ασωμάτων 6 θυσίως στο Pocket Theater, χώρος τέχνης ασωμάτων, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό. Αύριο τώρα στις 10 ναστική. Αύριο, κατά τις 10 ξεκινάει δηλαδή, να είστε λίγο νωρίτερα. Αύριο θα πάνε ο κύριος Φώτης Τσιγκρέλης και ο Γιώργος Βενέτης. Ξαναλέω τη διεύθυνση. Ασωμάτων 6 θυσίως. Ο ήλιος με δόντια είναι το έργο. Θα πείτε από Ελληνοφρένεια, θα έχουμε δώσει εμείς τα ονόματα. Καλά να περάσετε. Όλα να πάνε καλά. Εγώ έχω όμως μία βασική αρχή. Εγώ είμαι ο αρχηγός. Εγώ λέω ό,τι λέω. Εσύ θα κάνεις αυτό το οποίο λέω και τέλος. Και όλοι την φωνάζαν αρχηγό ή και αργύρο, διαλέγεται. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Δεν έχουμε πει τη διεύθυνση του mail. Μπορεί να θέλετε να στείλετε και να μην τη θυμόσαστε. studio@realfm.gr και κινητό όσοι έχετε. Γράφετε real, αφήνετε κενό. Και μετά το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Επίσης δεν είπαμε τον ηχολήπτη, ο Νίκος Απρανίδης που ρυθμίζει τον ήχο. Σχεδόν όλη τη βδομάδα τον είχαμε εδώ μαζί. Και επίσης δεν έχουμε πει ότι μας αρέσει πάρα πολύ συνέπεια στους πολιτικούς. Θα ακούσουμε τι είπε σήμερα το πρωί ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης. Πιστεύετε ότι θα μπει στη Βουλή η Χρυσή Αυγή? Εσείς τι βλέπετε? Δεν πιστεύω να έχει καταραστεί ο Θεός τόσο πολύ την Ελλάδα. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, παλιότερα στο παρελθόν, σε ένα παρελθόν που το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχουν σχετικές αναφορές, μερικοί σας είχαν κατηγορήσει ότι αντίστοιχες θέσεις εκφράζατε. Με κατηγόρησαν τόσο πολύ 12 χρόνια κύριε Ριτζή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γνωρίζοντας όλοι ότι ήμουν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν ήμουν ακραίος και απεδείχθηκε της πράγμαση στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Κοινοβούλιο και νομίζω συμφωνείτε. Κατηγορήθηκα τόσο πολύ. Εδώ κατηγορήθηκα τη Νέα Δημοκρατία, σας έλεγε ο κύριος Καραμαλής ακραίο. Όχι μόνο ακραίο, με είχε πει, πώς το λένε, ναζιστή, τι με είχε πει, κάπως έτσι, κρεματόριο. Κρεματόριο, ακριβώς. Το 2002. Προσέξτε, εγώ εδέχτη τόσο σφοδρή επίθεση για κάτι που δεν ήμουνα. Ενώ κάτι που είναι, είναι στο απειρόβλητο από τα μέσα ενημέρωσης και τα κόμματα. Σε ποιους αναφέρεστε? Αυτό μου προξενεί εξαιρετική εντύπωση. Σε ποιους αναφέρεστε όταν λέτε ότι ο τύπος δεν κάνει κριτική, σε ποιους θα έπρεπε να κάνουμε και δεν κάνουμε? Στη Χρυσή Αυγή. Στη Χρυσή Αυγή. Τι άλλο θα ακούσουμε στις μέρες που ζούμε? Ακούσαμε Καρατζαφέρη να καταδικάζει τη Χρυσή Αυγή, βεβαίως, διότι οι δημοσκοπήσεις ανεβάζουν τη Χρυσή Αυγή και νιώθει ένα πανικό ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Αισθάνεται να του φεύγουν προς αυτήν. Είναι συγγενική χώρη στην ευρύτερη γαλάζια πολυκατοικία, στα υπόγεια, μην φανταστείτε. Μπορεί να είναι και προς τα πάνω, δεν το ξέρουμε. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Το καταδικάζει, το θεωρεί κατάραπτο Θεό, όπως είπε. Διαχώρησε τη θέση του, αυτά σήμερα, γιατί παλιότερα δεν συνέβαιναν. Με την ίδια θέρμη, με την ίδια θέρμη που υποδεχόμαστε και τον ένα και τον άλλο, δεν μπορούμε παρά να υποδεχτούμε και τον Βασίλη Κολιό από τους μαχητές της Χρυσής Αυγής. Από τους μαχητές της Χρυσής Αυγής. Μου είναι το ίδιο προσιτό, το ίδιο ευχάριστο να πω και ένα σύνθημα που ακουγόταν πριν από 35 χρόνια. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών! Το λέει και η Χρυσή Αυγή αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Λαός, μέρος Β. Μια χαρά τα λέει εκεί πέρα ο Θήμιος, αλλά δεν ακούσαμε σήμερα ένα σχολιασμό για το Φοφάκι που βγήκε. Κοίταξε να δεις. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα με τη Φόφη, δεν έχω πρόβλημα, προσφέρει και στη σάτυρα. Το χειρότερο όμως αυτή την πουτάνα την προεκλογική περίοδο που ξεκινάει, ναι, είναι ότι θα πρέπει να βλέπουμε τα μούτρα της Γιαννακά. Δεν έχω χειρότερο. Πώς θα γίνει όμως? Δεν ξέρω. Να ακούμε ότι μιλάει. Μπορώ να μην βλέπω τη Γιαννακά? Να βγει οποιοδήποτε μαλάκα θέλει. Τη Γιαννακά μπορώ να μην τη βλέπω να κάνει τη σοβαρή? Την άκουσες? Γίνεται να μην την ξαναδώ? Την άκουσα. Να μην την ξανακούσω θέλω. Το δύναμη. Και να μην τη βλέπω. Αυτό, τη Γιαννακά, αυτή τη μουτσούνα που κάνει τη σοβαρή ξαφνικά. Όχι, κύριε. Συνάδελφο κατά τα άλλα, δημοσιογράφο δεν λέω. Θα πάει άνθρωπος να ψηφίσει τη Γιαννακά? Δηλαδή, ποιος ξεκινάει από το σπίτι του να πει δώστε με ένα σταυρωμένο ψηφοδέλτιο τη Γιαννακά? Ή άμα δεν είναι, θα βάλω σταυρό πλάι στη Γιαννακά. Ποιος? Με ποια λογική? Θα μου πεις κάτι για τη Φόφη για να το κλείσω? Έχεις δίκιο. Συγγνώμη, δεν ήθελα. Είχα τα δικά μου. Θα μου πεις κάτι για τη Φόφη? Πόσα προβλήματα μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος? Δηλαδή, του έχουν κόψει τη σύνταξη. Το καταλαβαίνω. Του παίρνουν το σπίτι, το ένα τ' άλλο. Ό,τι και να πάθεις, δεν πας να ψηφίσεις τη Γιαννακά. Σε τι απόγνωση πρέπει να έχει φτάσει? Συγγνώμη, τι έλεγες? Συγγνώμη, ας γυρίσουμε στη Φόφη. Το Φοφουλίνι. Μόλι το Φοφουλίνι, εγώ το έχω πολύ στην καρδιά μου. Το συμπαθώ. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για το Φοφάκι. Για εκείνη τη γλυκύτητα που έλεγε για την αυτοδύναμη πατρίδα μας. Με εκείνη τη γλυκούλα της. Μα λένε μαλακίες, τσάμπα είναι η μαλακία, γιατί να μην την πεις? Α, είναι δικιά της, μπορεί να τη λέει. Μα είναι δωρεάν. Α, είναι δωρεάν. Γιατί να μην πει μαλακίες η Φόφη, πες με ένα λόγο. Τώρα που παίρνω. Έχει να χάσει η Φόφη κάτι, καταρχήν είναι και επικρατείας πρώτον. Θα βγει. Πώς δεν έχει να χάσει? Τι έχει να χάσει η Φόφη, χαίστηκε. Έχει χάσει ψήφι. Η Φόφη στην αναμονή είναι, κάποια στιγμή να φτάσει και η σειρά της. Γιατί η κατάρτια του Πασόκ θα είναι αυτή. Να γίνει και η Φόφη πρόεδρος. Όχι ότι ο Βενιζέλος δεν είναι κατάρτια, απλά σου λέει που μπορεί να φτάσει. Έλα, Αποστολή. Έλα. Αποστολή, είσαι ίδιος. Εγώ είμαι, λέγε, τι θες? Γιατί λογοκρίνει, δεν βλέπω να είμαι και τους ακροατές τώρα να μου. Δεν τη βγάζετε να με. Ποιους θα λογοκρίνουμε, κύριε? Τους πολιτικούς ακροατές θα λογοκρίνουμε. Λες και έχουμε πολλούς να λογοκρίνουμε. Πολλές κατηγορίες. Εσάς έχουμε, σας λογοκρίνουμε. Το ΚΚ το βλέπω. Και αυτοί εσάς έχουν, εσάς πηδάνε. Ποιους θα πηδήξουν? Τους επιχειρηματίες, εσάς θα πηδήξουν. Το εύκολο. Έτσι την πατάτε και με εμάς. Hello, διαλέξατε κοινωνία που θέλετε να ζούμε. Αυτή είναι, πάρτε την. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Θέλω να σε ρωτήσω, έχω μια πορεία. Όλοι αυτοί που παίρνουν και βρίζουν, έτσι, είναι βαλτοί ή είναι, ρε παιδί μου, ή και αυτούς που επιλέγεις το όλους, ή παίρνουν διάφοροι και λένε τις καζομάρες? Πολλές απορίες έχεις. Έχω πολλές, ρε παιδί μου, γιατί... Αν τόσες ανησυχίες και τόσες απορίες είχες για τον τρόπο που σε κυβερνάνε και τι κάνουν τα λεφτά σου, θα είχαμε μια καλύτερη κοινωνία. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Απλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχουν τόσο στόχοι. Το ξέρεις ότι υπάρχουν γιατροί, δικηγόροι και από δάσκαλο το έχω ακούσει που νομίζουν ότι η Παπαρίγα θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Μη μου θυμίζεις τώρα την Παπαρίγα. Μη μου θυμίζεις την Παπαρίγα και τα καμώματα του Κουκουέ. Εντάξει. Ένα κίνημα σωστό είχαμε, το Κουκουέ πάλι το κατέβασε, το σταμάτησε, το κίνημα της πατάτας. Έλατε, ναι, ναι. Και γιατί σταμάτησε το κίνημα της πατάτας, γιατί εξαφανίστηκε? Γιατί Γιατί είπε αυτό που είπε τότε η Παπαρίγα. Γι' αυτό χάθηκε. Ενώ ήταν ένα κίνημα με τόση δυναμική, χάθηκε για κάποιο λόγο επειδή έκανε εκείνη τη δήλωση η Αλέκα. Έλα μαζί, για όλα φταίει το κουκουέ. Ένα, δύο, τρία. Για όλα φταίει το κουκουέ. Θα φύγει και ο Πάγκαλος και δεν θα έχουμε ποιος να τα λέει αυτά. Βέβαια, ο Σαμαράς θα πάει καλά. Νομίζω επαξίως μπορεί να αντικαταστήσει τον Πάγκαλο. Νομίζω ότι με το καπιταλιστικό σύστημα, Αποστόλη μου, 100 να φύγουν. Ο Σαμαράς νομίζει ότι αυτοί που φεύγουν από αυτόν πάνε στο κουκουέ. Γεια σα, ρε Αποστόλη, είστε φοβεροί. Ότι από εκεί έχει χασούρα. Χαίρομαι. Κάνει εκεί ότι μπορεί μπας και σηκώσει. Αμολύει διάφορα έτσι τσικό, έτσι γλυφτροσαλιάριδες πλαϊνούς να την πέσουν στον καμένο. Την πέφτει αυτό στο κουκουέ, έτσι θα τσιμπήσει. Τώρα μου πεις αλλιώς έχει μάθει ο Σαμαράς τόσα χρόνια να κάνει πολιτική. Έτσι έχει μάθει. Έτσι πιστεύει ότι θα τσιμπήσει. Τέλος δεν έχεις, παιδάκι μου. Συγγνώμη, δεν ήθελα να πω κακά για τον Αντώνη. Δεν ήθελα να πω. Είναι τόσο συμπαθής κατά τα άλλα. Αγόρι μου, μη στεναχωριέσαι τόσο πολύ. Και εμείς μικροτσούσουμοι είμαστε και τα καταφέραμε μια χαρά. Μη στεναχωριέσαι. Έλα. Πες μου, μίλα μου γι' αυτό. Άντε, για. Αυτό το πράγμα που στο τέλος της εκπομπής θα μιλάμε κάθε μέρα για τα πουλιά μας, δεν το έχω καταλάβει. Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα και για τη βδομάδα. Διότι όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες. Κάνα δεκάλεπτο κρατάνε ό,τι έχετε εσείς ζητήσει και είναι και καλές σήμερα. Στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Στις 2 αμέσως μετά τη λήξη της ελληνοφρενίας, Γιάννης Παπαδόπουλος και Κεντρικό Μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς από Δευτέρα. Γεια σας. Λοιπόν, θα βάλει τον Παπαδάκη να ρωτάει το Μοσχάρι, το Βενιζέλο για την Εστονία. Yeah. Θα κάνει στα γέλια ο Βενιζέλο, θα λέει ότι είμαστε μακριά ακόμα, θέλουμε αυτό. Και τον βάλει μετά να λέει αρχίζουμε. Αρχίζουμε να γίνουμε Εστονία. Το κατάλαβε, φαντάζομαι. Στόχος μας είναι να γίνουμε σαν τη Γερμανία και τη Γαλλία ή σαν την Εστονία. Γιατί αν είναι να γίνουμε σαν την Εστονία, τα καταφέρατε. Όχι, δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε. Έχουμε ακόμη πολλά περιθώρια. Αρχίζουμε. Oh, η Εστονία είναι πολύ πίσω. Αν είναι εύκολο, βάλε το Λεβέντι που λέει να φύγουν οι Μούργες του Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Θέλω τον Παπούλη το χθεσινό που σας πήρε και σας έβριζε, που σας έλεγε δεν είστε ψυχαγωγία και τέτοια στο σταθμό. Ναι. Θέλω να κοτέρωσω από πάνω Ατάκης Λεβέντι, ξέρεις, καρκίνο, θάνατος, κάστε, από την τελική εκπομπή εκείνη, θυμάσαι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μας τρελάνατε με τα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ψυχαγωγία θέλουμε. Αλητεία, αλητεία, αλητεία. Αρκουδέιδες. Έχουμε στεναχώριες. Από το πρωί όλο μπλα μπλα μπλα ακούμε. Τα χλαμάρες. Αλητεία, όλη μούργα, τα καθιζήματα. Έσκος, έσκος. Ήθελα να μου λες ο καλύτερος σταθμός και βγάλει το στούδιο. Εγώ τα λέω καλέ, ο κόσμος τα λέει, μας κάνει πρώτους, δεν τρέπονται. Σα χλαμάρε, εσείς λέτε ότι δίθεν ο κόσμος το λέει. Όλο ο κόσμος σας κατηγοράει. Φασισμός, προδοσία, εσχρή και δυο. Εσχρή και δυο, κυρίες και κύριοι. Τι λες εσύ τώρα, μπούρδες, σα χλαμάρε. Να πάνε στο διάολο όλοι. Θέλω αφιέρωση με τον Κωνσταντίνο. Εσείς τα έχετε όλα, τα ξέρετε. Αν θα ξαναμπεί έστω και ένα ευρώ στους συνταξιούχους και στους μισθωτούς φόρος, εγώ θα παραιτηθώ. Όλοι έχουν τα όρια τους. Είναι το τέταρτο πακέτο μέτρων το οποίο φέρνουμε. Θεωρώ ότι θα κρυθούμε όλοι μας από την υλοποίηση αυτού του πακέτου. Και εγώ πρώτος. Με την έννοια ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος που αυτό έχει να κάνει με το Υπουργείο Οικονομικών. Εάν χρειαστεί να πάρουμε νέα μέτρα, θα σημαίνει ότι εγώ έχω αποτύχει. Μπορούμε να βάλουμε το ασθενοφόρο και να λέει ο Λοβέρδος, ζουνε και πολλοί αυτοί οι συνταξιούχοι. Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο. Και έπεσα. Ήρθε το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων, ναι, κατευθυνόμενο προς την Κέρκυρα, προς το νοσοκομείο, ναι, παρεξέπινε τη πορεία του και... Επήγε προς βορρά. Είχε μια τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και πονούσα, και πονούσα. Και τι να κάνω. Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Φτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου. Άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά την συνταξιοδότησή τους. Λοιπόν, τέλος, σκληρό χαρτί του Σιμίτη. Λέμε και λέγαμε πάντα ότι ο κύριος Σιμίτης είναι το ισχυρό χαρτί του Πασόκ. Έλα ζωή σε λόγου μας. Μετά να λέει έλα ζωή σε λόγου μας ο Βέκτος. Μετά να λέει χαχαχά ο Μητσοτάκης. Και μετά να λέει την Παναγία σας ο Κουλούρης. Την Παναγία σας γαμώ. Και άμα θες το να πας στο διάολο τους όλοι τους που λέει. Να πας στο διάολο να πας. Θέλω να βάλεις τον Παπακοσταντίνο να λέει ότι τα νύχια του δεν έχουν χώμα και μετά να βάλεις το λαϊκό γιαουρταδούρο να λέει στην Αθήνα μέσω κέντρο φύτρεσε καινούριο δέντρο. Μια διάφοροι κύριε Υπουργέ, μιλάνε για κυπουρούς του Παπαδρέου. Εσείς, σας εντάσσω και εσάς μέσα σε αυτό, αποδέχεστε ότι είσαστε και εσείς μέσα σε αυτό το κομμάτι. Τα νύχια μου δεν έχουν χώμα από κάτω από ό,τι ξέρω. Στην Αθήνα μέσω κέντρο φύτρωσε καινούριο δέντρο. Τα νύχια μου δεν έχουν χώμα από κάτω από ό,τι ξέρω. Μια ερώτηση για την Παρασκευή. Λέγε. Και βέβαια, θα πάλι σε αυτή την κυρία με το κτέλι βαρδία. Και εκεί που είναι στα δύο, πριν πάθει εγκεφαλικό που δίνει τα αγκάθια τη, βάλε το πρόεδρο του Λεβέντη να πει το όνομα Λεβέντη και μετά να αγκαζώνει. Αυτή ξέρει, θα τα φτιάξει. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να δηλώσουμε τη συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία για το ΦΠΑ. Τι κατάστημα. Είναι το υπεραστικό κτέλ λιβαδιά ΑΕ. Ποιο κτέλ. Που κάνει τη λιβαδιά 5 ώρες. Αυτό. Τι εννοείται κανείς. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Να μην ανεβάσετε λόγω ΦΠΑ. Μπας και το πατάει λίγο ο οδηγός. Αυτό είναι το θέμα. Yeah. Που κάνεις να πας τη λιβαδιά 6 ώρες. Πιο γρήγορα θα πήγαινα Θεσσαλονίκη με τα πόδια. Καληνύχτα. Τι καληνύχτα. Πιο γρήγορα δεν μπορεί να το πατήσει. Το μόνο που τον νοιάζει να σταματήσει το 90 να πάρει τις σκούρτες με τα τσιγάρα τη μίζα από το 90 ο οδηγός. Τα λαμόγια τα ξέρουμε. Ναι. Με ποιον κύριο μίλησα? Ορίστε. Ποιος είστε? Μαραγκόζη. Χριστίνα Μαραγκόζη. Λέγεστε Χριστίνα Μαραγκόζη? Ναι. Ναι. Με ποιον μπορώ να μιλήσω? Για... Με μένα. Άλλος δεν υπάρχει εκεί? Εγώ είμαι. Ναι. Από το κτέλ είστε πάλι? Ναι, από το κτέλ. Όχι, θα τα ακούσεις. Γιατί το μόνο που τον νοιάζει τον οδηγό είναι να σταματήσει το 90 να πάρει την κούτα με τα τσιγάρα τη μίζα του για να κατεβάσει το τσούρμα εκεί πέρα. Τα ξέρω αυτά. Κάνετε κάποιο λάθος, γιατί εμείς κύριε στο 90 δεν φτάνουμε. Εμείς κάνετε... είμαστε από τη Θήβα μέσα και ερχόμαστε λιβαδιά. Στο Λεβέντι. Πού σταματά, στο Λεβέντι? Στο Λεβέντι. Φασισμός, προδοσία, αλητεία, αλητεία, αρκουδέιδες. Το Λεβέντι κύριε και μιλάει και λιβαδιά στο Λεβέντι. Ποιο Λεβέντι? Το με το πισογλέντι. Να βάζει αποσπάσματα από τις ομιλίες των αρχιδοσυλλόγων στη Βουλή πριν από ένα μήνα που λέγανε ότι αν δεν ψηφίσουμε το μνημόνιο θα μας βγάλουν έξω από την Ευρωζώνη, δεν θα έχουμε πετρέλαιο, δεν θα έχουμε τρόφιμα, δεν θα έχει γάλα για τα παιδιά. Μια άτακτη χρεοκοπία θα έριχνε τη χώρα μας σε μια καταστροφική περιπέτεια. Οι αποταμιεύσεις των πολιτών θα κινδύνευαν. Το κράτος θα δυνατούσε να πληρώσει μισθούς, συντάξεις, να καλύψει στοιχειώδεις λειτουργίες όπως τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Αδυναμία εισαγωγής στη χώρα βασικών αγαθών.